Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmi w zachodniopomorskim, w Wielkopolsce, w kujawsko-pomorskim, na Mazowszu, Suwalszczyźnie i na Dolnym i Górnym Śląsku. W nocy padać może niemal w całym kraju, poza Lubelszczyzną i Małopolską. Na termometrach od 17 do 20 stopni. Na jutro ciąg dalszy upałów i burz. Deszcz ominie jedynie wschód kraju. Będzie od 29 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za nami już 3, a razem z inaugurującym 4 koncerty trasy Męskie Granie 2014. Pozostały jeszcze 3. Jutro udowodnimy, że warto się na nie wybrać, a chętnym umożliwimy zdobycie biletów. Do usłyszenia tuż po godzinie 15. Piotr Stelmach. Na koncert Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. Jest 6 minut po godzinie 18. Witamy w drugiej godzinie naszej sportowej audycji. Michał Gąsielowski i Krzysztof Łoniewski. Rozpoczniemy od przypomnienia najważniejszych informacji agencyjnych. 56,7 km zostało kolarzom do końca ostatniego etapu w tegorocznym Tour de France. Będzie smutno po Tour de France, ale wiadomo już, że wygra Nibali, chociaż czekamy na zwycięzcę ostatniego etapu. Jeżeli chodzi o Formułę 1, to najlepszy dzisiaj na Hungaroringu był, z tego co pamiętam, Daniel Ricciardo z teamu Red Bull. Nie. Najlepszy był kto inny? A jak to? Nie, oczywiście. A nie, masz rację. No. Daniel Ricciardo. Przyzwyczaiłem się już do tego, że ciągle przegrywa z Rosbergiem albo z Hamiltonem. Tym razem wygrał. Drugi był Fernando Alonso, a trzeci Lewis Hamilton, który, jak przypominamy, startował z Alei Serwisowej, także duże osiągnięcie Anglika. Coś siatkarskiego, bo nasze poczekaj, panie... dodajmy jeszcze tutaj może, że jako pierwszy startował Nico Rosberg, ale dojechał na czwartym miejscu, a w klasyfikacji generalnej prowadzi Rosberg, ale ma już tylko 11 punktów przewagi nad Hamiltonem. To wracamy do tej wspomnianej siatkówki. W Grand Prix siatkarek Polki pokonały 3-1 Kanadyjki i na zakończenie tego turnieju zmierzą się jeszcze z Peruwiankami. Trwa trzeci dziś mecz w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie. Rozpoczął się o godzinie 18. Górnik Zabrze grał u siebie z Lechem Poznań. W tym spotkaniu jest remis 0-0. Wcześniej zakończyły się dwa mecze, a w nich Ruch Chorzów przegrał 1-2 z Górnikiem Łęczna, natomiast Zawisza Bydgoszcz też przegrał, ale 1-3 z Jagiellonią Białystok. Czy coś jeszcze możemy dodać? A no tak, skończyło się Mistrzostwa Świata dzieci z domów dziecka. Nasi grali w finale, to jest lepsza wiadomość. Gorsza jest taka, że w tym finale przegrali. Z Rosjanami. A o Mistrzostwach Świata dzieci z domów dziecka opowiemy jeszcze w tej godzinie audycji. Będzie też między innymi o wyścigach samolotów, to było w Gdyni. Będzie o takim już prawie bojkocie w NBA. Wszystko wyjaśni Jan Pachlowski. Chodzi o właściciela Los Angeles Clippers, który nie popisał się w tym sezonie. Powiemy też bardzo o ważna sprawa świata w siatkówce. Tak jest, to jest chyba najważniejszy temat drugiej godziny naszej audycji, no bo jak już wspominaliśmy, nie wiadomo, czy Mistrzostwa Świata Siatkarzy będzie można obejrzeć w otwartym kanale. I jak wiadomo, dla kibiców siatkówki byłby to prawdziwy dramat. Wszystko to wyjaśnimy. 18:08, a zaczynamy od Damona Albarna i Heavy Seas of Love. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiant. Heavy seas of love, we come together. jump, you won't fall, you're in safe hands. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your Albarn, Heavy Seas of Love. Trzeba przyznać, że fantastyczna piosenka, tak na uspokojenie dla wszystkich, którzy wracają na przykład z nadmorza i stoją pewnie w korku przy bramkach na autostradzie. 71 335 22 i 7 trójek. Tak można się z nami kontaktować. Proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy musimy rozwiązać nasz konkurs facebookowy, w którym do wygrania była oficjalna piłka Ekstraklasy. Pytaliśmy, jak nazwaliby Państwo zagranie Marcina Budzińskiego do Dawida Nowaka w meczu Krakowi z Legią. Takie fantastyczne podanie, mięciutkie wrzucenie zewnętrzną częścią buta piłki w pole karne. No i kolegialnie uznaliśmy tutaj, że najbardziej nam się podoba Iniestka. W związku z tym pan Moko 61 wygrywa oficjalną piłkę Ekstraklasy. To co, jeden konkurs kończymy, a drugi zaczynamy? Tak, najpierw omówimy sprawę siatkówki, to wtedy ogłosimy kolejny konkurs, więc proszę się uzbroić we wszystko, co będzie potrzebne, czyli na przykład w telefony i SMS, a teraz zajmiemy się siatkówką, no bo no aż krew zmroziła niektórych kibiców. No właśnie, Moniko, jak to wygląda, bo wszyscy się niepokoimy, bo siatkówką się interesujemy. Czy to jest możliwe, żeby mecze Mistrzostw Świata, które odbędą się w Polsce, nie były pokazywane w otwartym kanale? Jest to możliwe na 50%. Okazuje się, że na nieco ponad miesiąc przed rozpoczęciem tej jednej z większych imprez sportowych, której jesteśmy gospodarzami, czyli właśnie Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn, pojawia się sporo takich niepokojących sygnałów. Z perspektywy kibica oczywiście najbardziej niepokojąca jest ta wiadomość, że być może, tak jak powiedziałeś, trzeba będzie dodatkowo zapłacić za oglądanie mistrzostw, także spotkań Polaków. Nie chodzi o klasyczne pay-per-view, ale o wprowadzenie nowego, dodatkowo płatnego kanału, na którym byłyby transmitowane mundialowe mecze. Polsat zapowiedział nawet kilka tygodni temu, że jest gotów odsprzedać nawet 100% praw telewizyjnych innemu nadawcy. Już wiemy, że do tego nie dojdzie, że to Polsat będzie je pokazywał, nie wiemy tylko jak. Okazuje się, że nie dopina się po prostu telewizyjny budżet imprezy, mówi Marian Kmita, dyrektor Polsatu Sport. Mamy kłopot ze zbilansowaniem tej inwestycji i no szukamy wszystkich możliwości, żeby jednak Polacy bez przeszkód zobaczyli przynajmniej mecze Polaków w otwartej telewizji. To się musi wyjaśnić bardzo szybko, bo jeśli będzie ten najczarniejszy, najbardziej dotkliwy dla naszych klientów scenariusz, że trzeba będzie dodatkowo zapłacić za coś takiego, no to sądzę, że poniedziałek, wtorek to są najodleglejsze terminy, kiedy to definitywnie spuentujemy. Kmita dodaje, że liczył na większą współpracę z Ministerstwem Sportu. Generalnie chyba nad czym osobiście ubolewam najbardziej, nie udało nam się uzyskać statusu imprezy o charakterze narodowym. Pomimo bardzo korzystnych i budujących doświadczeń związanych z piłkarskim Euro, wydawało nam się, że oczywiste jest to, że dla wszystkich ta impreza sierpniowo-wrześniowa będzie miała tę samą rangę, chociaż zdajemy sobie, że to jest inna skala przedsięwzięcia. Natomiast to, o czym byliśmy przekonani, kupując prawa, że będziemy mieli możliwość współpracy i koordynowania wszystkich swoich działań gdzieś pod patronatem najwyższych władz państwowych, jak to się kiedyś mówiło. Minister Biernat odpowiada, że departament robi co może, żeby wspierać organizację Mistrzostw Świata. Ministerstwo nie jest od tego, żeby sponsorować transmisję i przekaz. Nie my jesteśmy organizatorami Mistrzostw Świata, my tylko wspomagamy i daliśmy te gwarancje, które były wymagane przez głównego właściciela tego produktu, jakim są Mistrzostwa Świata, i te warunki dopełniliśmy. Natomiast rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby wspomóc Polski Związek Piłki Siatkowej w tym, żeby transmisja była w kanałach otwartych. W skrócie, żeby transmisje były dostępne w otwartych kanałach, potrzebne są dodatkowe pieniądze, czyli sponsor. Czy taki się znajdzie, powinniśmy się dowiedzieć jak najszybciej, tak jak powiedział Marian Kmita, w poniedziałek lub wtorek. Administracja państwowa rozpoczęła bardziej, że tak powiem, zaangażowane rozmowy z Polsatem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale czas nas goni, a im bliżej do mistrzostw, tym zdaje się więcej kłopotów, mówi Kamil Drąg, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Sporo chmur się czarnych zbiera. Im bliżej tych mistrzostw świata, tym te chmury są bardziej czarne i tym jest ich więcej niestety. Coraz bardziej niepokojące sygnały do nas docierają, do kibiców docierają przede wszystkim. Począwszy od tej słynnej wypowiedzi niefortunnej prezesa Przedpolskiego, który mówił o tym, że do zamknięcia budżetu Mistrzostw Świata brakuje 16 milionów i też prosił o pomoc rząd. Poprzez niepokojące sygnały gdzieś tam docierające z reprezentacji Polski, a to kontuzja, a to przegrane mecze, a to brak awansu na turniej finałowy Ligi Światowej. No i teraz mamy bardzo niepokojące rzeczywiście sygnały ze strony Polsatu. Za to minister Biernat zapewnia, że organizacyjnie prawie wszystko jest pod kontrolą. Mam nadzieję, że tych problemów jest na tyle mało, że wszystkie będą do końca rozwiązane. Tak naprawdę nic poważnego na razie się nie dzieje i nie ma takich problemów, które by spędzały nam sens powiek. Perspektywa płatnego kanału z Mistrzostwami Świata spędza jednak na pewno sens powiek kibicom, choć Polsat zapewnia, że stacja zrobi co się da, żeby do tego nie dopuścić, ale jeśli tak się stanie, to przecież najbardziej uderzy to w kibiców, którzy albo będą musieli wyłożyć dodatkowe pieniądze, albo nie obejrzą w akcji naszej kadry na jednej z najważniejszych imprez, no a to wydaje się zupełnie nie w porządku wobec kibiców. Nie, to by było przedziwne. Poza tym jestem ciekawy, jak zakończy się ta sprawa uznania imprezy za wyjątkowo ważną, albo nie. Rozumiem, że jeżeli, to chyba Krajowa Rada o tym decyduje, impreza jest wyjątkowo ważna, to wtedy musi zostać pokazana w otwartym kanale. Mecze Polaków. I rozumiem, że wtedy Polsat nie będzie miał po prostu żadnego wyjścia, tylko będzie musiał te mecze pokazać, tak jak się pokazuje mecze reprezentacji piłkarskiej. I już. Ale kto mógłby tak uznać? No z tego, co zdołałem się doczytać gdzieś, to decyduje o tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ale musi zadecydować, zdaje się, na czyjś wniosek. I tutaj kwestia jest właśnie tego dogadania się pomiędzy organami państwowymi a Polsatem. No to Ministerstwo Sportu powinno wnieść o takie właśnie rozstrzygnięcie tej sprawy, no bo też nie wyobrażam sobie, żeby Mistrzostw Świata w siatkówce organizowanych w Polsce nie zakwalifikować jako wyjątkowo ważnej imprezy. Ale jeżeli sytuacja by tak wyglądała, to Ministerstwo Sportu na pewno tak by zrobiło, bo czemu nie? I wtedy wiadomo, że mecze byłyby w otwartym kanale. Może sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Ja myślę, że po prostu powinniśmy poczekać, jak to będzie wyglądało, kiedy już zapadnie ostateczna decyzja w kwestii tego, jak będą pokazywane Mistrzostwa Świata, czyli powinniśmy się tego dowiedzieć w ciągu kilku najbliższych dni i wtedy myślę, że będziemy mogli więcej powiedzieć. No i na to liczymy, że rozstrzygnie się pozytywnie i że tego czarnego scenariusza nie będzie, bo aż nie chcę myśleć, jakie by się rozpętało piekło, jakby się okazało, że mecze Polaków pokazywane są w systemie pay-per-view. Jedno możemy Państwu obiecać, i nie chodzi tutaj o Mistrzostwa Świata w siatkówce, a o Żużel w Bydgoszczy, że będzie można zobaczyć to na żywo. Tak jest, to jest ten pozytywny scenariusz. Mamy dla Państwa bilety na finał Speedway World Cup, który odbędzie się 2 sierpnia w Bydgoszczy. Nagroda główna to jedno podwójne zaproszenie Guest Pass, czyli miejsca na trybunie głównej, możliwość zwiedzenia padoku zawodników, spotkanie z czołowymi żużlowcami cyklu, darmowy program oraz pakiet gadżetów. Wartość nagrody to 650 zł brutto. Dla 2 pozostałych słuchaczy zwycięzców mamy podwójne zaproszenie do sektora C na stadionie w Bydgoszczy. Wartość tej nagrody to 150 zł brutto. Zadanie na dziś. Prosimy o napisanie, który polski sportowiec Państwa zdaniem byłby dobrym żużlowcem i dlaczego. Odpowiedzi proszę mi przesłać SMS-em pod numer 73 533. Koszt to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Michał przed programem sugerował, że skoczkowie narciarscy. Byliby dobrymi rzeczami. Zaraz będziemy mieli podpowiedzi. Sponsorem nagród jest organizator Monster Energy Speedway World Cup Final Bydgoszcz 2014. To jeszcze raz powtórzmy w takim razie pytanie. Proszę bardzo, prosimy o napisanie, który polski sportowiec Państwa zdaniem byłby dobrym żużlowcem i dlaczego? 73533, pod ten numer prosimy wysyłać SMS-y. Ależ pięknego gola strzelił Łukasz Teodorczyk. Lech prowadzi 1-0. Osiemnasta 23, 22 minuta meczu. Górnik przegrywa z Lechem 0-1 po pięknym golu Teodorczyka. A my teraz powiemy o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo tam, no, nie powiem jeszcze, że na włosku zawisły rozgrywki początek sezonu w NBA, ale zrobiło się niepokojąco. No i nieciekawie wręcz. Tak jest. Kluby NBA grożą bojkotem i być może do niego dojdzie, chociaż mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. A rozpoczęło się od historii w zeszłym sezonie związanej z właścicielem Los Angeles Clippers, który, no, w rozmowie telefonicznej użył bardzo rasistowskich stwierdzeń. W NBA kazali sprzedać mu klub. Tyle, że on teraz zmienił zdanie i o wszystkim Jan Pachlowski. Wszystko rozpoczęło się pod koniec kwietnia. Wówczas właściciel LA Clippers Donald Sterling w rozmowie telefonicznej ze swoją o kilka dekad młodszą partnerką, konwersacja ta została przez nią nagrana, mówił, że nie może pokazywać się ona publicznie w towarzystwie czarnych. Najbardziej wówczas dostało się słynnemu Magicowi Johnsonowi. Reakcja różnych środowisk była natychmiastowa. Swoje oburzenie wyraził m.in. prezydent Barack Obama. NBA również zareagowała błyskawicznie następującymi decyzjami, mówi komisarz ligi Adam Silver. Effective immediately. Ze skutkiem natychmiastowym dożywotnio wykluczamy pana Donalda Sterlinga ze wszystkich struktur NBA. Nie ma on prawa być obecny na meczach czy treningach jakiejkolwiek drużyny. Zabrania mu się również w przyszłości mieć jakikolwiek związek z Clippers. Podsumował Adam Silver. Z taką interpretacją zgadza się jedyny Polak grający w lidze NBA, Marcin Gortat. Zdecydowanie niepotrzebne przede wszystkim to, co się wydarzyło, ale konieczne było podjęcie tutaj drastycznych kroków, tak jak tutaj komisarz Adam Silver podjął. Jest to odpowiednia kara, jak najbardziej wykonał kawał dobrej roboty tutaj komisarz i ma wsparcie oczywiście wszystkich w NBA. Najbardziej dotkliwą karą dla Donalda Sterlinga było wymuszenie na nim sprzedaży klubu. Na początku wydawało się, że miliarder wyraża skruchę i rzeczywiście tak zrobi, jednak szybko zmienił front i postanowił walczyć. Wycofał się ze swoich zobowiązań, zablokował transakcję przejęcia Clippers za kwotę 2 miliardów dolarów. Chętnym nabycia drużyny z miasta Aniołów był były prezes Microsoftu Steve Ballmer. Sterling całą sprawę skierował do sądu. Zarzucił on m.in. władzom NBA naruszenie prawa oraz mataczenie. Dodatkowo zaczął domagać się olbrzymiego odszkodowania. Natychmiast na taki obrót spraw zareagowała największa gwiazda zespołu LA Clippers Chris Paul. Jego opinię można traktować jak głos całego teamu. Paul ma dyskutować z pozostałymi koszykarzami o podjęciu strajku. Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja jest z trenerem Dakiem Riversem. W całym klubie cieszy się on ogromnym autorytetem. Zapowiedział on, że jeżeli nie dojdzie do zmiany właściciela, to zrezygnuje z pracy, a to mogłoby mieć olbrzymie konsekwencje dla poziomu sportowego Clippers w przyszłym sezonie, mówi specjalizujący się w koszykówce dziennikarz stacji ESPN Chris Broszard. Presja środowiska jest taka, że w zaistniałych okolicznościach drużyna nie powinna grać. Zawodnicy mają przecież rodziny czy przyjaciół, którzy są Afroamerykanami. Wszyscy uważają, że jak nie dojdzie do zmian, to musi nastąpić bojkot. W poniedziałek sąd zdecyduje, czy klub Los Angeles Clippers będzie mógł być sprzedany, czy wszystko dalej będzie musiało być jeszcze rozpatrywane przy udziale wymiaru sprawiedliwości. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. No to czekamy na rozstrzygnięcie tej sytuacji. No myślę, że się Sterling ugnie pod presją, bo być może będzie rządził klubem, w którym nikt nie będzie chciał grać. No i wtedy i tak to nie będzie miało żadnego straszne sensu. Z niego uparcie, w tym bardziej, że on wcześniej podjął decyzję, że sprzeda, teraz nie chce sprzedać, rozmyśla się, no ale tak jak powiedziałeś, raczej będzie się musiał ugiąć pod presją amerykańskiego społeczeństwa. Przedziwna sytuacja, no ale my też mamy swoje małe napięcia związane z Mistrzostwami Świata w siatkówce. Dziwna sprawa, bo skoro Ministerstwo Sportu znajduje parę milionów, żeby dorzucić do komercyjnego koncertu Madonny, a na taką imprezę jak Mistrzostwa Świata w siatkówce nie ma grosza, no trochę dziwne. Z tego co wiemy, to Ministerstwo Sportu sypnęło groszem na Mistrzostwa Świata w siatkówce. Z 5 milionów przeznaczonych na imprezy sportowe w tym roku na Mistrzostwa Świata w siatkówce miało wydać 3,5 miliona złotych, to więc jest to kwota niebagatelna. No właśnie, no i tym bardziej ciekawe, że i tak to się wszystko nie dopina. Pytaliśmy też Państwa o wrażenia z triatlonu w Poznaniu. I są. Razem z żoną startowaliśmy akurat wczoraj na tym krótszym dystansie i muszę przyznać, że było znakomicie. Życiówkę udało się pobić, same zawody świetnie zorganizowane, dużo emocji, dużo kibiców na trasie. Część biegowa dosyć ciężka, gdyż słońce już mocno prażyło. Także zadowoleni jesteśmy. Pozdrawiamy wszystkich triatlonistów. Są bliscy naszemu sercu, bo i biegamy, i pływamy, pewnie trochę gorzej z rowerem. Już zapraszamy za tydzień do naszej audycji, bo naszym gościem będzie aktorka Karolina Gorczyca, która wystartuje w triatlonie w Gdyni, to w pół Ironmanie, także to jest nie lada wyzwanie. A propos tego triatlonu w Poznaniu, to słyszeliśmy taką historię, że na tej sobotniej ćwiartce doszło do oświadczeń na trasie. Tak, no podobno nie, tak. Nie wyczytałem i tego. Pan zapytał panią, czy chciałaby ćwiartkę Ironmana. Nie wiem, jak to się skończyło, ale chyba nie za bardzo miała wyjść. Ciekawe, kiedy ją pytał. W wodzie, na rowerze, czy biegnąc? A dobre pytanie. Wczoraj kapitalnego gola przeciwko Borussii Mönchengladbach strzelił Robert Lewandowski w barwach Bayernu. Dzisiaj jest ostatni mecz tego turnieju towarzyskiego i Robert Lewandowski znowu strzelił gola w czwartej minucie spotkania z Wolfsburgiem. Jest na fali. Ale się chłop zaadaptował w Monachium. Przysłuchuję się historii dotyczącej mistrzostw świata w świadkówce i Polsatu, a trzeba powiedzieć sobie jedno, że Polsat źle policzył i teraz zauważył, że będzie miał straty i zaczyna krzyczeć, a nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek do prywatnego przedsiębiorstwa dokładał pieniądze, tym bardziej państwo. No to ciekawy głos w tej sprawie. Patrzmy na to, co dzieje się. Ale jednak mistrzostwa świata w Polsce, prawda? No tak, ale rzeczywiście Polsat zdecydował się wyłożyć konkretną gotówkę, zapłacił za te prawa, a teraz szuka... Okazało się, że nie jest tak kolorowo. Rzeczywiście on kupował te prawa jakiś czas temu, pewnie zmieniła się sytuacja na rynku marketingowym. Chciałem powiedzieć o tym, że nie zmienił się wynik w Zabrzu. Górnik nadal przegrywa z Lechem Poznań 0-1. Jest 32 minuta tego spotkania. Teraz zajmiemy się sportami lotniczymi, bo to była nie lada gratka dla kibiców tych sportów. Ponad 200 tysięcy kibiców w sobotę i jeszcze więcej w niedzielę obserwowało w Gdyni lotnicze zawody Red Bull Air Race. Wśród nich nasz redakcyjny kolega Tomasz Gorazdowski. Kibiców byłoby pewnie jeszcze więcej, gdyby nie korki, które praktycznie przez całą sobotę paraliżowały Trójmiasto, zaczynając się już od niesławnych bramek na autostradzie na A1. Dziś już zapewne wszyscy w komplecie oglądali to, co było do oglądania, odliczając tych, którzy wyjechali wcześniej, chcąc uniknąć korków na autostradzie. I znowu okazuje się, że najlepiej jednak samolotem i najlepiej takim, jakim latają piloci walczący o Mistrzostwo Świata Red Bull Air Race. Oczywiście o takiej atrakcji jak polatanie z Łukaszem Czepielą czy Matiasem Dolderem zwykły obserwator może tylko pomarzyć, a najlepiej marzyć patrząc w niebo. Wczoraj walczyli piloci w klasie Challenger, wśród nich Łukasz. Polak nie był zachwycony swoim występem. Było bardzo fajnie, fajne zawody, fajne miejsce, no i oczywiście mój ulubiony sport. Natomiast jako sportowiec czuję wielki niedosyt. 0,2 sekundy do podium. Cały tydzień moje czasy się poprawiały. Dzisiaj prawie znalazłem już ten magiczny sposób, żeby być na podium. Zabrakło jeszcze jednego lotu. Nie ma co gdybać. 0,2 sekundy zabrakło, niedosyt jest, także no... Szkoda, następne zawody będą lepsze. Nie ma co rozpaczać za bardzo, także drugie zawody cały czas się uczę. Jestem jednym z młodszych, mniej doświadczonych pilotów, także i tak dobrze, że punkty jakiekolwiek wpadły. Zachwyceni są natomiast organizatorzy, w tym kierownik zawodów Steve Davis. The first thing that I have to say is that I noticed is the warmness of the welcome at the... Co muszę podkreślić w pierwszej kolejności, to to, jak ciepło nas w Gdyni przyjęto. Startujemy w najróżniejszych częściach świata, a tu gdynianie przyjęli nas wyjątkowo serdecznie. Jesteśmy również pod wrażeniem tego, jak władze lotnictwa cywilnego pozwoliły nam zorganizować te zawody i jak z nami współpracowali na tej świetnej trasie, za co jesteśmy im głęboko wdzięczni. A trasa super, wspaniała. Największe emocje rozbudzili wczoraj piloci klasy Masters, startujący w kwalifikacjach. Niestety dla wszystkich obserwujących z plaży ich próby, jeden przelot od drugiego niewiele się różni, stąd te emocje były mniejsze niż mogłyby być. Chyba że stanęło się w dobrym miejscu, słuchając fachowców w tej dziedzinie. We come to the end of the challenge. We haven't seen a green light yet, but there is no question the Frenchman is in the hunt. 27 even off, 1 minute 13.412 seconds. Na zakończenie dnia Już na spokojnie można było obejrzeć Breitling Jet Team, eskadrę odrzutowców prezentującą podniebne akrobacje. Dziś o zwycięstwo w Gdyni walczyli piloci w klasie Masters. W tej grupie Polaka nie ma, ale może za jakiś czas. Kibiców było jeszcze więcej niż wczoraj, a tor przelotu wcale nie był łatwiejszy niż w sobotę. Wszyscy piloci dysponują takimi samymi silnikami, mają takie same śmigła, drobne różnice są tylko w konstrukcji samolotów. Niewielkie maszyny o długości niewiele powyżej 6 metrów, rozpiętości skrzydeł przekraczającej niewiele 7 metrów potrafią momentami takie sztuki, jakich nie dadzą rady wykonać odrzutowcy myśliwskie. Na tej 5-kilometrowej trasie w Gdyni ostre skręty między nadmuchiwanymi pylonami, beczki, półbeczki wyglądały wcale nie gorzej niż nad korniszem w Abu Dhabi, czy też nad torem konnych wyścigów w Ascot. Tam odbędą się następne zawody. Kierownictwo Air Race chce do Gdyni wracać. A czy zobaczymy ich za rok? To się okaże. Z Gdyni Tomasz Gorazdowski. No na pewno było w Gdyni bardzo głośno. Zawody wygrał Austriak Hannes Arch przed Brytyjczykiem Nigelem Lambem i Australijczykiem Mattem Hallem. Przypomniało mu się, czy nie przeszkadza panu, że mieszka pan przy autostradzie? Nie, nie. Ladies and gentlemen. Ostatni moment na nadsyłanie odpowiedzi w naszym konkursie żużlowym 73533, to numer SMS-a. Jaki sportowiec ma zadatki na żużlowca? Nasz sportowiec polski. Który? Jest ta 8 minuta spotkania w Zabrzu. Górnik nadal przegrywa z Lechem Poznań 0-1, ale ciśnie naprawdę mocno, ciśnie, chce wyrównać. W ciężarach też trzeba cisnąć, a właściwie wyciskać. Tak, ale wracając do tego meczu Górnika z Lechem, to śmieję się trochę, bo chyba pierwszy raz widzieliśmy, żeby kolega z zespołu w ślizgiem zablokował strzał swojego napastnika. To Radosław Sobolewski przełożył w plecy swojego kolegi. I to z dużą siłą. O tych ciężarach chciałem powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Poszedłem na konferencję, którą organizował Polski Związek Podnoszenia Ciężarów i Szymon Kołecki, czyli nasz dwukrotny wicemistrz olimpijski. I po raz pierwszy byłem na takiej konferencji związku, który zrobił taki krok, jakiego spodziewałbym się po wszystkich związkach. Wiesz, jaki jest ogólny taki wizerunek różnych związków, że tam się nic nie dzieje, że siedzieli tacy leśni dziadkowie, że... Młodzi ludzie powiedzieli, że oldschoolowo jest. Kilkadziesiąt lat niektórzy byli na stanowiskach. Ta reforma pani minister Joanny Muchy jednak sporo zmieniła i wymusiła pewne zmiany. No i być może to jest jakiś owoc tej reformy. Polskie ciężary, nowa odsłona. Takie było hasło. Co to za zmiany? No tak, związek ma nowe logo, to po pierwsze. Poza tym Szymon Kołecki robi wszystko, by pod każdym względem podnieść poziom szkolenia, treningów, przygotowań kadry i szukania nowych talentów. Zacznijmy w takim razie od tego logotypu, który co prawda zdaniem wielu i moim też przypomina trochę i znaki Orlenu, i PZPN, no i nawet PiSu, ale ma jednak w sobie coś oryginalnego i zadziornego, twierdzi Katarzyna Kudeł ze studia graficznego Gutenberg. Znalazło się to, co się miało znaleźć, czyli według wytycznych sztanga powinno się znaleźć godło lub motyw z godła. No i resztę to iskra Boża projektantki. I tak też się stało. Aleksandra Pawłowska, która jest autorką logotypu, wcześniej zaprojektowała również logotyp i całą oprawę wizualną Eurobasket 2009. To doświadczenie też jej bardzo pomogło przy tej pracy. Kto nie widział, polecam, żeby zobaczył. To jest taki orzeł podnoszący ciężary i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Brązowy medalista z Igrzysk w Londynie, Bartłomiej Bąk, też jest pod wrażeniem tego znaku. Logo jest bardzo fajne, ja byłem bardzo mile zaskoczony, kiedy zobaczyłem, naprawdę widać, że ten orzeł ma pazur, to logo ma charakter, więc ja jestem mile zaskoczony, bardzo mi się podoba. Szymon mówił o różnych zmianach, jakie będzie wprowadzał związek. Jak ty się zapatrujesz na te zmiany? Czy to jest dobry kierunek, w jakim podąża związek? Czy brałeś udział w jakichś konsultacjach i czy to jest też głos zawodników? To jest przede wszystkim cały plan, który sobie założył w momencie, kiedy walczył o fotel prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Mnie to cieszy jako zawodnika, że on to realizuje. Wszystko to, co powiedział, jest wdrażane w życie pomału. No i czekamy na efekty. Miejmy nadzieję, że ta młodzież zacznie w końcu się do ciężarów bardziej przychodzić, na ciężary. Będzie więcej młodzieży, która trenuje i będą większe sukcesy jeszcze. No właśnie, a jakie to zmiany tak konkretnie? Otóż tak, Szymon Kołecki chciałby zorganizować wieloboje lekkoatletyczne dla dzieci. To jest takie zawody składające się z kilku konkurencji. Bieg na 50 metrów, rzut piłką lekarską do tyłu, trójskok obunóż i jedna konkurencja związana z podnoszeniem ciężaru, czyli tam zarzut albo coś takiego. Czyli chodzi o rozwój taki, chodzi o ogólnorozwojowe zajęcia. Tak, i to na bazie klubów, które w Polsce funkcjonują, one by organizowały takie zawody. Fajny pomysł, no bo to jest poszukiwanie talentów. Dalej, kursokonferencje trenerskie, takie centralne i takie regionalne, które też wymuszałyby pewne działania i które byłyby podstawą do uzyskiwania odpowiednich licencji. Bardzo dobry pomysł. Dalej, wsparcie procesu szkolenia, czyli tak, kadra ma psychologa, mają być dietetycy, już nie, do niektórych kadr się udało znaleźć, do innych jeszcze trwają poszukiwania. Nowa forma organizacji i zawodów, tak żeby były profesjonalne, żeby pomosty wyglądały tak, jak powinny wyglądać, żeby logotypy sponsorów były wyeksponowane, nagłośnienie, oświetlenie, tak żeby po prostu utrzymać pewne standardy, a nie wyglądało jak zawody gdzieś na podwórku. I pewnie, żeby się media nimi interesowały. No to oczywiście jedno z drugim jest związane. Prezes związku Szymon Kołecki ma nadzieję, że to przyniesie zmiany i to dość szybko. Bardzo liczy m.in. na psychologa współpracującego z kadrą. Reszta zmian też ma dać wymierne efekty. Czas pokaże, na ile psycholog Kamil Wódka był w stanie pomóc proces szkolenia naszych reprezentantów. Natomiast kiedyś jeden z moich znajomych zapytał mnie, czy gdybym był pewien, że praca, ciężka praca z psychologiem pomoże mi o 1% podnieść moje możliwości, czy się zgodzę. Ja sobie szybko przeanalizowałem, że dźwigałem 405 kg w dwuboju i to mniej więcej 4 kg by mi dało lepszy wynik i automatycznie 2 razy mistrzostwo olimpijskie, mistrzostwo świata i jakby nie miałem wątpliwości, co mu odpowiedzieć i od tamtej pory wiedziałem, w jakim kierunku trzeba iść, żeby wspomóc tych naszych reprezentantów. Tak, to jest taka walka o detale, ale przecież czasami właśnie takie małe szczegóły decydują o zwycięstwie we współczesnym sporcie. W związku z tym zadbanie o takie detale jest przejawem profesjonalizmu, a Szymon Kołecki na pewno jest profesjonalistą. Wie, czego jemu brakowało jako zawodnikowi i chce, by te braki zostały jak najszybciej wyeliminowane w tych reprezentacjach, które teraz funkcjonują. Oczywiście nasze plany przygotowań, zmiany, całą pomoc, którą oferujemy naszym reprezentantom, zawsze zweryfikują Mistrzostwa Świata, zawsze. I po Mistrzostwach będziemy mogli ocenić, czy jesteśmy krok do przodu, czy stoimy w miejscu, bo nie wierzę w to, żebyśmy się cofali, to byłoby dla nas straszne. Natomiast cały czas podtrzymuję moje założenia, moje plany, że Igrzyska Olimpijskie to jest dla Polskiego Związku podnoszenie cel 4 medali. Będziemy robić wszystko, aby tak przygotować reprezentację, żeby o te 4 medale miała szansę walczyć, ale ocenić poziom sportowy, zmiany, które wprowadziliśmy, dopiero będziemy mogli po Kazachstanie. z tych zmian, które dzisiaj zaproponowałeś, dosyć dużo ich jest. Która twoim zdaniem jest najważniejsza dla rozwoju dyscypliny? To trudno powiedzieć, bo w tej drugiej części były 4 punkty. Były wieloboje atletyczne, było doszkalanie trenerów, były imprezy sportowe i już tak z głowy już nie pamiętam, co było 4. I to są takie 4 naprawdę kluczowe punkty, bo zarówno jeśli lepiej wyszkolimy naszych trenerów, instruktorów, około 150, to im będzie łatwiej pracować z młodzieżą, lepiej będą robić mniej błędów, mniej kontuzji, co pozwoli wyciągnąć ich najwyższy poziom. Jeżeli dobrze wprowadzimy wieloboje lekkoatletyczne, to będziemy mieli kilka tysięcy nowych twarzy, z których być może ktoś wyrośnie, z których będziemy mogli wybierać. Jeżeli będziemy lepiej organizować imprezy, będzie to pokazywane, będzie to widoczne, będą to dobrze odbierać kibice, to napędzi jakby zainteresowanie tą zmianą. Trudno powiedzieć, co jest bardziej kluczowe. Jakbym miał wybierać, to miałbym naprawdę duży dylemat. No rzeczywiście, bo te wszystkie elementy, o których wspominał Szymon i o których ja mówiłem, uzupełniają się. Podsumowując, podobają mi się takie kroki. Chciałbym być na takiej konferencji Polskiego Związku Piłki Nożnej, który by powiedział, mamy taki plan rozwoju dla dzieci, dla młodzieży, mamy taki plan rozwoju pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowych i tak dalej, czekamy, żeby za 10 lat przyniosło to efekty, ale czy się doczekam, nie wiem, trzymam kciuki za naszych ciężarowców, no bo 4 medale na Igrzyskach Olimpijskich to by było naprawdę fantastyczne osiągnięcie. No tak, ciężarowcy z reguły z Igrzysk Olimpijskich wracają z medalami. Przy zainteresowaniu takim powszechnym tą dyscypliną, to jest znakomity wynik, bo nie słyszałem, żeby dziecko kogoś, jakiegoś mojego znajomego uprawiało ciężary. To jest ciągle dyscyplina niszowa, a takie działania Szymona chyba spowodują, że będzie trochę lepiej. Ale a propos jeszcze tej reformy, o której wspominały Ministerstwa Sportu za czasów minister Joanny Muchy, wiele osób narzekało, a teraz ten algorytm, który wylicza dotacje ministerstwa dla poszczególnych związków, sprawił, że Polski Związek Ciężarów miał 6 milionów rocznie, a teraz ma 10 milionów, czyli jednak można, jak się chce, to właśnie można zorganizować coś interesującego, no, i zwiększyć ten swój poziom. Za te dodatkowe dotacji. Pieniądze można właśnie pozwolić sobie chociażby na takie zmiany wizerunkowe. Dojadą do mety Tour de France przed końcem audycji, czy nie? 22 km do końca, a do końca naszej audycji 13 minut. No, panowie, ruszajcie z kopyta. Rura, jak powiedział Marek Brzeziński, kiedy Rafał Majka wygrywał etap. Zakończyła się pierwsza połowa meczu w Zabrzu. Lech wygrywa z Górnikiem 1-0 po naprawdę efektownej bramce Łukasza Teodorczyka. My pozostajemy przy piłce nożnej, bo po raz drugi w ogóle i po raz drugi w Warszawie odbyły się w ten weekend piłkarskie Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka. Nasza reprezentacja broniła tytułu i znów wypadła świetnie. Przegrała dopiero w finale po dramatycznym meczu po rzutach karnych z Rosją. Cała impreza była wyjątkowa, choćby ze względu na to, kto brał w niej udział, mówi były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski. Dzieci, które mają trudne początki, tak jak dzieci z domu dziecka, nie wiedzą, że świat ma inne oblicze, te lepsze, że można spotkać ludzi wartościowych, że samemu trzeba ciężko pracować, żeby być tym wartościowym człowiekiem i ta karta się odwróci. I też spotykając ludzi, grając na takim stadionie, biorąc udział w takich mistrzostwach, to same pozytywne rzeczy ich spotykają. I jak gdyby powinni myśleć o tym, że to życie tak robi, że ile damy, tyle nam oddaje bardzo często i tu trzeba po prostu walczyć o to wszystko, o to, żeby było lepiej, o to, żeby być uśmiechniętym, pozytywnym. A dzieci biorące udział w mistrzostwach nie tylko cieszyły się grą, ale i towarzystwem sporej grupy byłych gwiazd światowego futbolu. Thomas Bertol, reprezentant Niemiec, który w 1986 roku zajął drugie miejsce na Mistrzostwach Świata w Meksyku, w 90 roku został mistrzem świata we Włoszech, Sergiej Alenikow, zawodnik Białorusi, który grał w Juventusie Turyn, Lubomir Murawczyk, który grał w Celticu, w San Etienne, reprezentant Czechosłowacji i Słowacji, Łukasz Podolski, Raul Valbuena, bramkarz Realu Saragossa, wychowanek Realu Madryt, Jacek Krzynówek, nie muszę przedstawiać, 96 razy w reprezentacji, Radek Gilewicz, Tomek Łos. No, liczna grupa gwiazd. W sobotę byli piłkarze, sędziowali mecze dzieciom, dziś rozegrali własne spotkanie. Dlaczego warto było pojawić się w ten weekend na trybunach stadionu Legii, nie tylko na tym meczu, mówi Marcin Lisiak ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. W tym roku dodatkowa atrakcja dla wszystkich kibiców, czyli największy tort w kształcie piłki, który chcemy rozdać wszystkim, którzy przyjdą na stadion Legii. Ponadto wielkie sportowe emocje, przyjeżdżają drużyny z całego świata, z Brazylii, z Niemiec, z Mongolii. Naprawdę wielki turniej, wielkie sportowe emocje. I na zakończenie posłuchajmy naszych młodych piłkarzy. Przed rokiem zostali mistrzami świata, tym razem wicemistrzami, a ja rozmawiałem z nimi kilka dni przed turniejem. Krzysztof Kot. Maciej Glaubert. Wy jesteście mistrzami świata, prawda, chłopaki? Udało się, tak, właśnie to my. Cel na te Mistrzostwa Świata w tym roku? No, zdobyć mistrzostwo. Macie jakichś piłkarskich idoli, ulubionych piłkarzy, ulubione reprezentacje? Jestem bramkarzem i dla mnie numerem jeden jest Łukasz Fabiański z Polaków, a z całego świata to na pewno Manuel Neuer potwierdził moje przemyślenia na jego temat. Ostatnimi mistrzostwami jest perfekcyjnym bramkarzem dla mnie i tylko się na takich można wzorować. A ty na jakiej grasz pozycji? Jacy są twoje idole? Środkowy obrońca, Łukasz Piszczek. Marzy wam się w dorosłym życiu taka profesjonalna kariera piłkarska? Na pewno tak. Trenujemy już na co dzień, to marzeniem jest, żeby kiedyś zostać piłkarzem zawodowym i żeby z tego żyć, bo nie ma nic lepszego niż robić to, co się kocha, jeszcze mieć z tego jakiekolwiek korzyści, chociaż uprawiam piłkę nie po to, żeby mieć korzyści, tylko żeby mieć z tego przyjemność i cieszyć się z tego, co robię. Przypominamy, nasi młodzi piłkarze z Domów Dziecka, tym razem wicemistrzami świata w finale po rzutach karnych przegrali z reprezentacją Rosji. I słyszeliśmy to u nas przez otwarte okno, że jednak nie udało się tym razem wygrać, chociaż byli bardzo, bardzo blisko. Play, running up and down the stairs, kisses down the nie dojadą 13,5 km do mety, mają jeszcze kolarze, a my rozstrzygamy zatem nasz konkurs żużlowy, w którym rozdawaliśmy bilety na zawody w Łodzi. Pierwsze miejsce za komentarz Zbigniew Brudka. Byłby świetnym żużlowcem, bo umie już jeździć w lewo i świetnie wchodzi w łuk. A drugie miejsca za następujące. Moim zdaniem dobrym żużlowcem byłaby Justyna Kowalczyk. Podczas zawodów, nawet gdyby zgasł jej motor, znając jej szybkość i waleczność, dopchałaby go do mety na podium. To prawda. Dobry byłby Artur Szpilka, ponieważ nieźle idzie po bandzie. Bardzo Państwu dziękujemy. Krzysztof Oniewski. I Michał Gąsierowski oraz Anna Regulska i Monika Sułkowska. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zabryki. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj wyjątkowej hiszpańskiej kiełbasy chorizo za 5,55 za 200 gramów. Lub zielonych albo czarnych oliwek za 2,22 za puszkę. Zapraszamy Cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Soli Mar w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Zbliża się 19. Piotr Łodej, witam kierowców na drogach. Dużo większy ruch, jak zwykle w niedzielne popołudnie trwają powroty z weekendu. Wielką falą aut wracamy z nadmorza. W kierunku Warszawy, ze strony Gdańska, na polskie Koreczki do Elbląga. Chętna do cierpliwości kierowców. Popolutku, ale jedzie. Jedzie, a kończy się w Elblągu, w miejscu, gdzie zaczyna się dwupasmówka. Powolutku jedziemy też do bramek wjazdowych autostrady A1 w Rusocinie. W kierunku Łodzi postoimy przynajmniej pół godziny, a przed punktem poboru opłat na A1 w Nowej Wsi w kierunku Łodzi 3-kilometrowy ogonek pokonamy w prawie godzinę. Na A4 z Opola do Katowic też 3-kilometrowy korek po bilecik przed bramkami w Gliwicach, a na 108 kilometrze na prawym pasie doszło do kolizji dwóch aut. Prawy pas jest zablokowany. A4, 108 kilometr, Wrocław, Legnica. Uważajmy. 22 333 33 00 albo SMS-em 71335. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska dziennikarka została ranna na wschodzie Ukrainy. Samochód ekipy telewizyjnej ostrzelali separatyści. Ze względu na ciężkie walki dopiero jutro międzynarodowi eksperci pojadą na miejsce katastrofy malezyjskiego Boeinga. Atak bombowy na kościół katolicki na północy Nigerii zginęło co najmniej 5 osób. Polski MSZ potwierdza, w strefie walk na wschodzie Ukrainy ranna została wczoraj polska dziennikarka. Bianka Zalewska pracowała dla ukraińskiej telewizji Espresso. Jak mówi Michał Safianik z MSZ-u, Polka została opatrzona w Starobielsku w obwodzie ługańskim, a następnie przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Charkowie. Jej stan jest poważny, ale był z nią kontakt. Właściciel stacji Espresso TV, dla której pracowała, rozmawiał z nią, tak więc można się z nią komunikować. Konsulat generalny w Charkowie i polskie służby konsularne natychmiast uruchomiły wszelkie kontakty, by zapewnić polskiej dziennikarce jak najlepszą opiekę. Polskie MSZ monitoruje sytuację. Dowództwo ukraińskiej operacji antyterrorystycznej podało, że samochód ekipy telewizyjnej został ostrzelany przez separatystów w okolicach Starobielska. Najwcześniej jutro międzynarodowi specjaliści pojadą na miejsce katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodniej Ukrainie. Holenderski rząd uznał, że dziś jest tam niebezpiecznie, bo trwają zacięte walki między ukraińską armią a separatystami. Specjaliści medycyny sądowej i towarzyszący im policjanci zostali w hotelach w Doniecku. Jak czytamy w komunikacie holenderskiego rządu, trwające walki w regionie oznaczają, że sytuacja jest tam wciąż zbyt niestabilna, by śledczy mogli bezpiecznie pracować na miejscu katastrofy. Dlatego też też grupa 30 holenderskich ekspertów ma pozostać w Doniecku do odwołania. Z kolei, jak poinformował zastępca szefa misji obserwatorów OBWE na Ukrainie, kolejna próba dotarcia na miejsce katastrofy ma zostać podjęta w poniedziałek. Specjalistom będą towarzyszyć nieuzbrojeni policjanci. Ponad tydzień od tragedii na wschodniej Ukrainie wciąż nie wszystkie ciała ofiar zostały znalezione. Do Holandii sprowadzono na razie 227 trumien. Łącznie w katastrofie zginęło prawie 300 osób. Wśród nich było 194 obywateli Holandii. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Kolejny atak islamistów na katolików w Nigerii. W eksplozji bomby w kościele w największym mieście na północy kraju Kano zginęło co najmniej 5 osób, a rannych zostało 8. Według policji bomba domowej roboty została rzucona w tłum wiernych wychodzących ze świątyni. Żadne ugrupowanie nie przyznało się na razie do zamachu. Katolicki kościół świętego Karola już wcześniej był celem ataków islamistów z grupy Boko Haram. Kano zamieszkują w większości muzułmanie. Pokaz tresury psów, miasteczko ruchu drogowego czy ćwiczenia policyjnych pirotechników. Tysiące warszawiaków przyszło na rodzinny festyn na Agrykoli zorganizowany z okazji 95-lecia policji. Największym powodzeniem wśród najmłodszych cieszyło się stoisko ruchu drogowego. Co tutaj robiłeś? Jeździłem rowerem, robiłem zdjęcie sobie. Jeździłem autem sterowanym. Jeździłem na motorze i odkryłem wreszcie, jak się włącza sygnały. Wyznajemy taką zasadę, że... Marek Konkolewski, Komenda Główna Policji, Ruch Drogowy. Inwestujemy w młodzież, w dzieci. Jeżeli Jasiu się czegoś nauczy, to Jan w przyszłości będzie to potrafił i dzięki właśnie dzieciom, młodzieży, jeżeli będziemy z nimi współpracować, jeżeli będziemy na zasadzie partnerstwa, rozmawiać o pewnych ważnych aspektach życia codziennego, myślę, że w przyszłości polskie drogi będą bardziej bezpieczne. Chciałbyś kiedyś w przyszłości zostać policjantem? Tak. Dlaczego podoba ci się praca policjanta? No bo jeździ samochodem z sygnałem. Na policyjnym festynie była Monika Gosławska. Kolejny serwis Trójki o 20:00.